ब्रह्म सूत्रम। पूर्व पक्षी ने शुरू से आरंभ किया कि प्रथम सूत्र ये करने का आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रथम सूत्र के द्वारा जो कहा जा रहा है अनुबंध चतुष्टय, ये तो श्रोतव्य जो विधि है, इस विधि सन्निहित तो अर्थवाद वाक्य से ही ये सब पता चल जाएगा, तो ये सब का अर्थात ज्ञान हो जाएगा। अनुबंध चतुष्टय इसमें अधिकारी कौन होना चाहिए, विवेक वैराग्य समाधि सत्व संपत्ति मुमुक्षावान होना चाहिए, और इसका जो विषय है ऐक्य और संबंध अर्थात अधिकारी के साथ ये ग्रंथ का विचार कर्तव्यता ये संबंध रहेगा, और इसका प्रयोजन हो गया अनर्थ निवृत्ति, ये सब तो श्रुति से विभिन्न श्रुति से ही ये पता चल जाएगा, इसलिए सूत्र करने का आवश्यक नहीं है। तो सिद्धांत कहा कि ये सब श्रुति से पता चलेगा, अगर ये श्रुति का निश्चय अर्थ क्या है ऐसा निर्णय हो जाए तो ये सब में संशय हो सकता है, अधिकारी का ये विशेषण होगा अथवा अन्य कोई विशेषण होगा, तो विषय ये संभव है अथवा नहीं है, प्रयोजन ये सब निर्णय करने के लिए ये अधिकरण अर्थात प्रथम सूत्र ये आवश्यक है। तो आगे फिर सिद्धांत कहा कि ये जो प्रथम सूत्र है इसका श्रुति के साथ संगति, आगे शास्त्र के साथ संगति अर्थात ये ब्रह्मसूत्र के साथ संगति, आगे प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय के साथ संगति, और प्रथम पाद हो गया स्पष्ट ब्रह्मलिंग कथन हुआ है, स्पष्ट ब्रह्मलिंग को कथन करने वाले श्रुति का विचार समन्वय दिखाया गया, ये संगति इस प्रकार की पाद संगति भी हो जाएगा। और ये प्रथम अधिकरण होने से इसका पूर्व अधिकरण के साथ संगति आवश्यक नहीं है, और इसी प्रकार पूरा ये ब्रह्म सूत्र में जो जो सब सूत्र है वो सभी का श्रुति के साथ संबंध हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सूत्र श्रुति का जो तात्पर्य है ऐक्य इसी का प्रतिपादन करने के लिए है, ये सब संबंध हो जाएगा। आगे जिस जिस अध्याय में जिस जिस पाद में जो सब सूत्र है उस अध्याय का उस पाद का जो विषय है वो विषय संबंध उस सूत्र के साथ भी हो जाएगा, इसी प्रकार सर्वत्र विचार कर लेना चाहिए। और प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय, द्वितीय अध्याय अविरोध, तृतीय साधन, चतुर्थ फल। प्रथम अध्याय में भी जो चार पाद हुए, प्रथम पाद में तो स्पष्ट ब्रह्मलिंग का श्रुतियों का समन्वय विचार होगा, द्वितीय तृतीय में तो जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग का इनका विचार होगा द्वितीय तृतीय पाद में, और चतुर्थ पाद में पद मात्र को लेकर के अज अव्यक्त इस प्रकार के सब पद को लेकर के इसका समन्वय विचार किया जाएगा। आगे ये ग्रंथ आरंभ होना नहीं होना इसके लिए विचार आरंभ करके कहते हैं, अगर विषय प्रयोजन संभव है तो आरंभ किया जाएगा। पूर्व पक्षी कहेगा कि विषय प्रयोजन संभव नहीं है, विषय हो गया ऐक्य, प्रयोजन हो गया अनर्थ निवृत्ति, तो विषय ऐक्य तभी होगा तो जब वास्तविक आत्मा जीव और ब्रह्म में ऐक्य हो, किंतु भेद प्रत्यक्ष से और अनुमान से इतना स्पष्ट है कि ऐक्य संभव नहीं है तो विषय नहीं बन पाएगा। और प्रयोजन प्रयोजन है अनर्थ निवृत्ति, अगर बंध सत्य है तो कैसा उसका निवृत्ति होगा, तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तो प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा, विषय प्रयोजन सिद्ध नहीं होने से ग्रंथ आरंभणीय न, ग्रंथ आरंभणीय न, इस प्रकार की पूर्व पक्षी का सिद्धांत कहा कि जीव में जो संसारित्व तो है ये अध्यस्त है, अध्यस्त होने से अध्यास रहित हो जाने से ऐक्य सिद्ध हो जाएगा, तो इसलिए विषय सिद्धि करने के लिए अध्यास आवश्यक है, मतलब अध्यास को प्रमाण करना आवश्यक है। दूसरा है प्रयोजन, प्रयोजन हो गया अनर्थ निवृत्ति, तो अनर्थ ये जो बंध है अगर बंध अध्यास से होगा तब ज्ञान होने से ये अध्यास का निराकरण हो जाएगा तो प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएगा, इसलिए ग्रंथ आरंभ करने के लिए विषय प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, विषय प्रयोजन तभी सिद्ध होगा अगर अध्यास सिद्ध हो तो, इसलिए अध्यास को सिद्ध करने के लिए अध्यास भाष्य जो कि उपोद्घात ऐसा कहा गया, यहाँ तक ये सब विचार हुआ। तो ये उपोद्घात में अध्यास का ही सिद्ध कराया जाता है, टीका में हम लोग देख रहे थे प्रतीक दिया अयुष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर रीति जो था टीका में, एतेन अर्थात अध्यास सिद्धि ग्रंथ का उपदघात सिद्ध होने से सूत्रार्थ अस्पर्शित्वात् अध्यास ग्रंथो न भाष्यम ऐसा कुछ कहते हैं, क्योंकि अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र के साथ अध्यास का कोई संबंध नहीं है, नहीं होने से ये अध्यास इसका मतलब व्याख्यान करने का आवश्यक नहीं है, ये निरस्त हुआ, क्योंकि अध्यास सिद्ध होने पर ही सूत्रारंभ सिद्ध होगा इति निरस्तम। तो साक्षात सूत्र के साथ संबंध नहीं होने पर भी आर्थिक अर्थ स्पर्शित्वात् अर्थ से, अच्छा ये पंक्ति हम लोग देखे नहीं थे शायद, अच्छा तो ये पंक्ति देख लेंगे फिर आगे मूल में जाएंगे। एतेन एतेन अर्थात तो ऊपर में कहा ना विषय प्रयोजन बत्वम उपोद्घातत्वात् सिद्धि हेतु अध्यास उपोद्घात रूप से विषय प्रयोजन का सिद्धि का हेतु जो अध्यास है उसको आक्षेप समाधान के द्वारा पहले वर्णन करते हैं। सिद्धांती अध्यास का सिद्ध करेगा, पूर्व पक्षी उसके ऊपर आक्षेप करेगा, सिद्धांती इसका समाधान देगा। तो अध्यास क्यों सिद्ध करता है, क्योंकि विषय प्रयोजन का सिद्धि का हेतु है ये, इसलिए सिद्धांती पहले अध्यास का सिद्धि करेगा। एतेन अर्थात उपोद्घातत्वेन अध्यासस्य आवश्यकत्वात् एतेन का अर्थ हो गया, उसका ऊपर पंक्ति है ना उपदघातत्वाद सिद्धि हेतु, तो वही एतेन का अर्थ वही लिया जाएगा। सूत्रार्थ अस्पर्शित्वात् अध्यास ग्रंथो न भाष्यम ऐसे कुछ लोग कहते हैं, सूत्र का अर्थ के साथ अध्यास ग्रंथ का स्पर्श संबंध नहीं है, इसलिए अध्यास ग्रंथ का मतलब कथन करना आवश्यक नहीं है, इसका निराश हो गया। क्यों कहते हैं आर्थिक अर्थ स्पर्शित्वात् साक्षात अर्थ स्पर्शी नहीं होने पर भी आर्थिक अर्थ स्पर्श, क्योंकि बंध अध्यस्त होगा तभी बंध की निवृत्ति हो सकती है। बंध की निवृत्ति कैसे होगा, बंध अज्ञान से हुआ तो अज्ञान की निवृत्ति होने से बंध की निवृत्ति होगा, तो अज्ञान का निवृत्ति ज्ञान से होगा, ज्ञान के लिए विचार आवश्यक है, तो विचार आवश्यक इसी को बताने के लिए तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। जो श्रुति में शब्द है श्रोतव्य ये समानार्थक हो गया ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये समानार्थक है, तो इसलिए अर्थ से अर्थात परंपरा से सिद्ध होता है कि ये सूत्र के साथ अध्यास का संबंध है। आर्थिक अर्थ स्पर्शित्वात् मूल में हम लोग देख रहे थे युष्मत अस्मत प्रत्यय गोचरयो हो, युष्मत और अस्मत यही दोनों प्रत्यय है, यही दोनों गोचर है। युष्मत कहने से प्रत्यय में कर्मणी अच प्रत्यय लेंगे, अर्थात प्रतीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते कर्म अर्थात प्रतीति का जो विषय युष्मत, और प्रतीति प्रतीति अर्थात जो ज्ञान रूप है, भाव में अगर अच करेंगे तो अस्मत को कहेगा, इसलिए युष्मत अस्मत इति युष्मत अस्मदी तेव प्रत्ययो, वही दोनों ही प्रत्यय है और वही दोनों गोचर है, गोचर अर्थात विषय है। तो कैसे विषय है कहेंगे, जब हम युष्मत को लेंगे तो क्या अहम कर्ता, तो अहम कर्ता लेकर के ये युष्मत हो जाता है, अर्थात तो अहम कर्ता कहकर के वास्तविक वहां अहंकार को लिया जाता है, अहंकार युष्मत में आता है, अहंकार का वास्तविक स्वरूप अस्मत नहीं है, क्योंकि अहंकार जो है वो भी चैतन्य रूप नहीं होता, तो जड़ रूप है, तो इसलिए अहंकार भी युष्मत कोटि में रहेगा। जब अहंकार कहता है तो ये युष्मत को लेकर के कहता है, और जब हम ब्रह्म कहता है उस समय में हम शब्द से किसको परामर्श करता है, चैतन्य को, तो इसलिए अस्मत शब्द जब हम ब्रह्म कहेगा तो अस्मत शब्द को लिया जाएगा, और वहां अस्मत शब्द का अर्थ हो जाएगा चैतन्य, तो अस्मत भी गोचर है युष्मत भी गोचर, युष्मत का अर्थ तो में होता है हाँ, ये जो अहंकार है ये भी तुम कोटि में है अर्थात अनात्मा कोटि में, जो तुम है वो आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ, तुम है ना, तो तुम जो है वो हमसे भिन्न है, ये यहाँ तो प्रसिद्ध अर्थ ईश्वर मतलब तुम है हाँ। तो अहम है यहाँ तो, दोनों को छोड़कर यहाँ कोई अन्य अर्थ में चल रहा है, अन्य अर्थात युष्मत कहने से जो तुम कह सकते हैं, यहाँ युष्मत का अर्थ होता है कि आत्मा भिन्न सब कुछ युष्मत है, अर्थात घटपट नदी पर्वत से आरम्भ करके तुम पर्यंत, क्योंकि जब मतलब पूरा जितने हम कल्पना कर सकते हैं सबको दो भाग से बांट दिया गया, एक हो गया अस्मत एक हो गया युष्मत, अस्मत हो गया चैतन्य उसको छोड़ करके बाकी जितने सब युष्मत कोटि में आ गया, दो प्रकार के हो गए। अस्मत से कर्ता भोक्ता नहीं है, अस्मत से ना, अस्मत से कर्ता भोक्ता तभी होगा जब माया के साथ अहंकार के साथ संबंध होगा। अस्मत का वास्तविक अर्थ होता है चैतन्य। तो यहाँ जो मूल में कहा अस्मत, ये अस्मत शब्द से चैतन्य को लेना है। अस्मत से प्रत्यय गोचर नहीं होता है। अस्मत हाँ, अस्मद प्रत्यय अर्थात प्रतीति, वहाँ प्रत्यय अर्थात प्रत्यय का गोचर आप इस प्रकार घटा रहे हैं। नहीं, अस्मत तो किसी का विषय नहीं होता ना। अस्मत अहम ब्रह्म, यहाँ अहम शब्द से किसको लिया जाएगा? चेतन को लिया जाएगा, यही अस्मत है। गोचर अर्थात आप घटपट जैसे विषयत्व गोचर होता है, इस प्रकार की गोचर यहाँ नहीं कहा जाता है। अर्थात शब्द प्रयोग का योग्यता रहना, यही गोचर है। जैसे हम घट को चक्षु से विषयत्व भिन्नत्व युष्मत्व जानते हैं, ऐसे अस्मत को विषयत्व नहीं जानेगा। किंतु अस्मत का व्यवहार किस प्रकार होगा? अहम ब्रह्म अस्मि, यही अस्मत का व्यवहार है। तुम युष्मत रूप से व्यवहार नहीं होगा। क्या वहाँ जो तुम कहते हैं, यहाँ तुम कहने से अर्थात वो चैतन्य पदार्थ को वहां तो इसीलिए लक्षणा करते है ना। तो तत्त्वमसि ये तो आचार्य का वाक्य है, शिष्य का वाक्य है अहम ब्रह्म अस्मि। तो तुम के स्थान पर उसको अनुभव आएगा वो अहम, वो तो निर्देश करने वाला कहता है तुम, अनुभव करने वाला लेगा अहम, इस प्रकार। अस्मद शब्द शब्द प्रयोग का विषय अर्थात ज्ञान का विषय इस प्रकार की नहीं। जब अहम ब्रह्मास्मि शब्द प्रयोग होगा, इसका विषय अहम शब्द से चैतन्य होगा, इस प्रकार लिया जाएगा। अच्छा, अभी हाँ, अध्यास को सिद्ध करेगा सिद्धांति। क्यों अध्यास सिद्ध होने से ग्रंथ आरंभ होगा? पूर्व पक्षी कहता है कि ग्रंथ आरंभ होना आवश्यक नहीं है, इसलिए पूर्व पक्षी अध्यास को क्या करेगा? विरोध करेगा। पूर्व पक्षी अध्यास को विरोध करेगा, पूर्व पक्षी अध्यास को विरोध कर रहा है। ये प्रथम वाक्य, प्रथम दो वाक्य मूल में ये पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कहता है कि अध्यास हो नहीं पाएगा, अध्यास अगर नहीं होगा तो ग्रंथ आरंभ नहीं होगा। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि अध्यास नहीं हो पाएगा, क्योंकि युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर यो हो। तो यहाँ युष्मद और अस्मद, अस्मद कहने से पूर्व पक्षी कहता है कि अस्मद शब्द का अर्थ चैतन्य, युष्मद शब्द का अर्थ बाकी जगत, ये सब। तो यहाँ प्रत्यय कहने से अस्मद में प्रत्यय हो गया जो प्रतीति भवनम, जो ज्ञान रूप ज्ञप्ति रूप, और युष्मद का अर्थ प्रत्यय हो जाएगा अर्थात विषय, प्रतीयते इति प्रत्यय, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। और ये दोनों गोचर कहते हैं अहम कर्ता होने से ये युष्मद का व्यवहार, और अहम ब्रह्म कहने से अस्मद का व्यवहार, यहाँ गोचर अर्थात शब्द प्रयोग व्यवहार। और ये दोनों कैसे है? विषय और विषय, एक विषय है एक विषय है, युष्मत विषय हो गया अस्मत विषयी हो गया। पूर्व पक्षी दिखा रहा है ये दोनों इतना भिन्न है कि ये दोनों में कभी मतलब ये ऐक्य अध्यास हो ही नहीं सकता, ये पूर्व पक्षी कहता है। अच्छा, यहाँ विषय शब्द से युष्मत मतलब जगत हो गया और विषय शब्द से ब्रह्म हो गया, इसीलिए विषय शब्द से जगत हो जाएगा युष्मत हो जाएगा जी, और विषय शब्द से ब्रह्म अस्मत, तो वो तो दोनों भिन्न विषय ही कैसे बनता है? विषय क्योंकि ये जो अस्मद है वही विषय ही है ना। विषय अर्थात विषय अस्य अस्ति इति, अर्थात ज्ञेयत्व अस्य अस्ति इति, जो चिद्रूप चैतन्य यही तो ज्ञान रूप है, बाकी तो सब कुछ उसके लिए ज्ञेय हो जाएगा। तो ज्ञेय है विषय है, हम प्रश्न ठीक से हमको मतलब ग्रहण नहीं कर रहे। यहाँ जो युष्म शब्द से यहाँ मतलब आत्मा से अन्य भिन्न को ले लिया और अस्मत सबसे आत्मा को ले लिया, अभी ये दोनों में ही विषय विषयी शब्द से भी प्रयोग करें, युष्मत को विषय कहते हैं तो, और अस्मत शब्द से मतलब ब्रह्म को विषयी कहते हैं, विषयी कहते हैं। ब्रह्म किसका विषयी बनता है? विषयी अर्थात जैसे कहते हैं कि हम लोग जब ज्ञान का बात में कहते हैं ना, वहां क्या कहते हैं जो घट और ज्ञान, घट को विषय और ज्ञान को विषय ही कहते हैं ना, तो यही बात यहाँ भी है। चैतन्य विषय है क्योंकि पूरा जगत चैतन्य था, साक्षी साक्षी विषय ही है क्योंकि पूरा जगत इसके लिए विषय है। वहाँ जैसे हम घट ज्ञान घट कहते हैं ऐसा ही है, अर्थात साक्षी अर्थात बाकी सब कुछ साक्ष्य है। तो यहाँ जो साक्षी के लिए साक्ष्य हो जाएगा, साक्षी केवल वृत्ति को ही प्रकाश करेगा, साक्षी घटपट को प्रकाश नहीं करेगा, क्योंकि वृत्ति घटाकार पटाकार हो जाएंगे। इस दृष्टि से परंपरा या साक्षी जगत को प्रकाश करेगा वृत्ति के द्वारा, तो इसलिए साक्षी हो गया विषयी और विषय हो गया वृत्ति, वृत्ति हो जाने से वृत्ति के द्वारा पूरा जगत विषय बन जाएगा। अच्छा, तमह प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव, ये दोनों का स्वभाव इतना विरुद्ध है, तो होने से इतरेतर भाव, इतरेतर भाव अर्थात तो परस्पर में तादात्म्य अध्यास, जैसे अयो वन्य में होता है ऐसा यहाँ इतरेतर भाव अनुपपत्त सिद्धायाम ये हो ही नहीं पाएगा। अनुपपत्ति सिद्ध होने से तो अभी मतलब एकदेशी सिद्धांत ही आगे समाधान देगा, पूर्व पक्षी को जो विरोध करेगा उसको हम लोग एकदेशी शब्द से भी लेंगे। एकदेशी कहेगा ठीक है ये धर्मी में परस्पर ऐक्य सिद्ध न हो अनुपपत्ति, किंतु धर्म में हो जाए। पूर्व पक्षी मतलब पूर्व पक्षी करेगी तो धर्माणाम अपी, जब धर्मी में तादात्म्य नहीं होगा धर्माणाम सुतराम इतर तरह भाव अनुपपत्ति, जहां भी धर्म में तादात्म्य होता है पहले धर्मी में तादात्म्य होना चाहिए, अगर धर्मी में तादात्म्य नहीं होगा तो धर्म में नहीं होगा। आगे मूल में ही देखेंगे इति इति अर्थात अस्मात कारण, जैसे यहाँ चैतन्य और जड़ ये दोनों अलग अलग उस्मद अस्मद हो गए, चैतन्य का धर्म हो गया चिद रूप सुख रूप आनंद रूप, जड़ में सब ये जड़ रूप दुख रूप ये सब हो जाएंगे। धर्म इति इति अर्थात इतना तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव वाला होने से ये धर्मी में भी परस्पर तादात्म्य ऐक्य नहीं होगा, धर्म में भी नहीं होगा, इसीलिए अतः भावा अनुपपत्ति ही आगे विराम है नहीं है उसमें है इति इति इसलिए अर्थात अस्मत् कारण अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अस्मत् प्रत्यय और गोचर अर्थात जो चैतन्य रूप है उसमें और वो कैसा है विषयिणी, वो विषयी है उसमें और वो विषयी कैसा है कहते हैं चिदात्मक वो चैतन्य रूप है, ये सब एक कोटि हो गया। इसमें युष्मद प्रत्यय गोचर से विषय से तद्धर्माणाम च अध्यास, युष्मद प्रत्यय गोचर ये कौन है विषय और अस्मद प्रत्यय गोचर ये था विषयी, युष्मद प्रत्यय गोचर हो गया विषय, इसका अर्थ धर्माणाम च अध्यास अर्थात अभी अस्मद में युष्मद का अध्यास और तद विपर्ययण च विपरीत रूप से क्या है विषयिण तद धर्माणाम च, जो विषयी और विषय का जो धर्म वो सब विषये और युष्मदी उसमें भी अध्यास ये संभव नहीं है असंभव। पूर्व पक्षी कहता है मिथ्या मिथ्या अर्थात आप जो कहते हैं अध्यास ये मिथ्या है ये हो नहीं पाएगा, यहाँ तक ये पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। पूर्व पक्षी ऐसा कहने से आगे मूल में देखेंगे अर्थात हम किसके ऊपर टीका विचार करेंगे पहले हमको ये संस्कार के लिए पहले मूल दिखाएंगे। सिद्धांती कहता है कि बात ये ठीक है तथापि, जब सिद्धांती कहता है कि तथापि अर्थात उसके पूर्व में जो पूर्व पक्षी का दो वाक्य रहा इसका आदि में हमको जोड़ना है कि यद्यपि, अर्थात सिद्धांत यहाँ कहता है कि यद्यपि ऐसा है तथापि, और क्योंकि पूर्व पक्षी जो वाक्य हो गया कि अध्यास हो नहीं पाएगा तथापि अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य अन्य अन्यस्मिन, यहाँ अन्य अन्य दो कौन है युष्मद और अस्मद, अन्य अन्य में अन्य अन्योन्यात्मकता अर्थात युष्मद में अस्मत्व और अस्मद में युष्मत्व, ये तो ये हो गया धर्मी अध्यास। आगे तो धर्माणांश धर्माणांश धर्मांश्च अध्यस्य, धर्म का भी अर्थात धर्मी और धर्म अर्थात अहंकार में आत्मा को और आत्मा में अहंकार को, ये दृष्टांतिक हो गया। ये अध्यास करता है। क्यों? इतर अविवेक न विवेक ज्ञान नहीं होने से, पूर्व पक्षी जो दिखा दिया कि अध्यास नहीं हो पाएगा बिल्कुल विवेक ज्ञान स्पष्ट होने से, जब विवेक ज्ञान नहीं होगा तो अध्यास होगा। इसलिए अत्यंत विविक्त और धर्म धर्मिणो, धर्म और धर्मी ये परस्पर का अत्यंत विविक्त है, दोनों धर्मी और दोनों धर्मी का जो धर्म ये अत्यंत विविक्त है। होने पर भी मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानित्य मिथुनीकृत्य, मिथुनीकृत्य मिथ्या ज्ञान के चलते अर्थात भ्रम होने पर सत्य और अनृत को मिथुनी मतलब परस्पर में तादात्म्य करके, सत्य हो गया अस्मद, अनृत हो गया युष्मद अहंकार, तो चैतन्य और अहंकार में मिथुनी कृत्य क्यों कर दिया? इतर तर अविवेक न विवेक नहीं होने पर ये क्यों हुआ? कहते अज्ञान निमित्त, अज्ञान के चलते ये दोनों को मिथुनी कृत्य अर्थात तादात्म्य अध्यास करके मिला करके कैसा व्यवहार करता है? अहम इदम कहता है कि अहम रोगग्रस्त, अहम इदम रोगग्रस्त जो है वो इदम है, अहम इदम मम इदम, तो कहता है कि मम शरीर अथवा मम बुद्धि इस प्रकार के कहते हैं। इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, नैसर्ग निर्गत सर्ग यस्मात्, सर्ग अर्थात सृष्टि, जिसका सृष्टि नहीं हुआ अर्थात अनादि, अनादिकाल से लोक व्यवहार चल रहा है। तो ये परस्पर का अविवेक अज्ञान से अविवेक हो करके अध्यास करना, ये कब से अध्यास चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। तो सिद्धांत कहते हैं तथापि अर्थात आप जो बात कहे कि अत्यंत विविक्त है और धर्म धर्मिण और इनका धर्म अध्यास नहीं होना चाहिए, सिद्धांत कहते हैं कि हाँ होना तो नहीं चाहिए तथापि ये होता है, यहाँ तक ये मूल का वाक्य रहा। अच्छा अभी टीका में हम इदम से मतलब शरीर को मैं इसे मानता हूँ और मम इदम से सर्वदा कभी कहता है कि अहम दुखी, तो दुखाकार वृत्ति ये बुद्धि की होती है और अहम दुखी कह दिया अर्थात बुद्धि के साथ तादात्म्य किया। कभी कहता है कि मम बुद्धि शांता अद्य, इस प्रकार अहम मम कहता है। इसी प्रकार के शरीर में भी कभी अहम रोगग्रस्त, मम शरीरम शरीरम न स्वस्थम कहता है, तो उसमें कभी अहम बुद्धि कर जाता है कभी मम बुद्धि करता है, दोनों प्रकार के होता है। क्योंकि शरीर तक अहम बुद्धि होता है और मम बुद्धि भी कभी हो जाता है, शरीर के आगे कभी और अहम बुद्धि नहीं होता है, पुत्र मित्र धनम ये सब में सर्वदा मम बुद्धि ही होता है, इसलिए उसको लेकर के अध्यास इतना विचार नहीं होना है। अच्छा टीका में एतेन जो युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर योर इति प्रथम बार प्रतीक दिया है, उसके आगे हम लोग ये पंक्ति देखे थे एतेन सूत्रार्थ अस्पर्शित्वात् अध्यास ग्रंथो न भाष्यम इति निरस्तम, क्योंकि आर्थिक अर्थ स्पर्शित्वात् यहाँ तक हम लोग देखे थे, अर्थात परंपरा से अध्यास भाष्य सूत्र के साथ संबंध संबद्ध है। कुछ लोग आगे कहते हैं मंगलाचरण अभावात अव्याख्येयम इदम भाष्यम, टीकाकार अभी भाष्य का व्याख्या करेंगे तो लोग कहते हैं कि भाष्य में मंगलाचरण नहीं है इसलिए टीका आप क्यों करते हैं उसके ऊपर, टीकाकार कहते हैं तन्न ये जो प्रथम पंक्ति है युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर और विषय विषयण स्तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव और इतर इतर अभावानुपपत्तो तद्धर्माणामपि सुतराम इतर इतर अभाव अनुपपत्ति ही आगे इत्यतः है, तो ये कहते हैं कि जो सुतराम इतर इतर अभाव अनुपपत्ति ये वाक्य भाष्यकार कहते हैं, ये जो वाक्य में शब्द है कि युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर इसमें अस्मद शब्द है और जब भाष्यकार ये अस्मद शब्द लिखते हैं तो ये बुद्ध्वा शब्दान प्रयुक्त इस प्रकार न्याय है, जो विद्वान लोग जब ग्रंथ रचना करते हैं जो शब्द लिखते हैं वो शब्द का तात्पर्य अर्थ समझ करके लिखते हैं, और यहाँ अस्मद शब्द से चैतन्य को कहा जाता है, तो अस्मद शब्द यहाँ लिख करके भगवान भाष्यकार चैतन्य का स्मरण करते हैं, यही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का स्मरण यहाँ होने से ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, इसको कहते हैं। ठीक है, मैं तो उस शब्द को पहले रख सकता था। हाँ, आगे कहेंगे। सुतराम इतर इतर भाव अनुपपत्ति इति अंत भाष्य रचनार्थम, ये प्रथम वाक्य जो हुआ इसमद अस्मद प्रथम वाक्य, इस वाक्य का अंतिम शब्द है सुतराम इतर इतर भाव अनुपपत्ति। इस अंत ये भाष्य रचना करने के लिए तद अर्थस्य, तद अर्थात वाक्य में जो शब्द है इसमें कौन सा शब्द है, तद कहने से अस्मद, अस्मद शब्द का जो अर्थ है तद अर्थस्य, आगे समानाधिकरण में सर्व उपप्लव रहितस्य, जो अस्मद शब्द का अर्थ है चैतन्य, ये सारे उपप्लव, उपप्लव अर्थात विघ्न, सारे विघ्न रहित कौन है वो, विज्ञान घन प्रत्येक अर्थ, विज्ञान घन है और प्रत्येक वही अर्थ है प्रत्येक अर्थ, तो प्रत्येक अर्थस्य तत्वस्य स्मृतत्वात्, ये प्रत्येक अर्थ जो है वही तत्व है, तत्व अर्थात पारमार्थिक तत्व है, इसका स्मरण किया गया। तो स्मरण होने से ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यहाँ हुआ। अतो निर्दोषत्वाद इदम भाष्यम व्याख्येयम्, तो ये कहे तो आगे कहते हैं कि लोके, पूर्व पक्षी यहाँ कहेगा आगे, अध्यास जहाँ जो होता है इदम में रजत का अध्यास तभी होगा, कहीं अगर इदम रजतम इस प्रकार की प्रमा हुआ हो तो, इदम रजतम कहीं हटस्थ अगर ज्ञान हुआ है तभी इदम रजतम इस प्रकार की अध्यास हो जाएगा। इसी प्रकार की यहाँ जो युष्मद अस्मद, यहाँ युष्मद अस्मद कहने से चैतन्य और अहंकार, ये दोनों का बीच में चैतन्य और अहंकार का वास्तविक अध्यास कहीं हुआ हो, जैसे इदम रजतम हटस्थ में ज्ञान हुआ था, इसी प्रकार की कहीं वास्तव अगर प्रमा हुआ हो अहंकार और चैतन्य का बीच में अध्यास का, तब आप कह सकते हैं कि यहाँ अध्यास हो जा रहा है। किंतु इस प्रकार की वास्तव अध्यास ये दोनों का बीच में, मतलब वास्तव संबंध कभी दोनों का बीच में अहंकार और चैतन्य का बीच में होता ही नहीं, नहीं होता है तो अन्यत्र अध्यास कैसे करेंगे, जो अन्यत्र प्रमित नहीं है वो अन्यत्र अध्यास नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्याय का भी वही मत है प्रमितस्य एव अध्यास, तो जो प्रमित नहीं है उसका अन्यत्र आरोपण नहीं हो पाएगा, सिद्धांति कहेगा कि आवश्यक नहीं है। श्लोके लोके लोके सुक्तौ इदम रजतम इति भ्रम, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, सत्य रजते इदम रजतम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेषयोर ऐक्य प्रमा आहित संस्कार जन्य दृष्ट। सत्य रजतम तटस्थ इदम रजतम इति, इदम हो गया अधिष्ठान सामान्य, रजत हो गया आरोप्य विशेष, आरोप्य अर्थात हटस्थ नहीं अन्यत्र जहाँ आरोप होता है, इसलिए रजत को आरोप्य कह दिया गया। तो ये सर्वदा इसमें दो अंश रहेगा, एक सामान्य अंश रहेगा एक आरोप्य अंश रहेगा, होने से ऐक्य प्रमा आहित संस्कार हुआ हटस्थ में, हट में उसको ऐक्य प्रमा हो गया, ऐक्य प्रमा होने से ऐक्य प्रमा से आहित स्थापित, तो आहित ये दधातेर ही अर्थात उसको स्थापन किया गया। संस्कार, संस्कार जन्य ये भ्रम होता है, सुक्ति में इदम रजतम हो गया, क्योंकि इदम रजतम हट्ट में उसका प्रमा हुआ था, प्रमा से संस्कार हुआ, अभी भ्रम हो गया। तो जैसे वहां हुआ इति अत्र आत्मनि अनात्मा, आत्मनि अनात्मा अहंकार अध्यासे पूर्व प्रमा वाच्य, यहाँ आत्मा में आप अहंकार का अध्यास करते हैं इसके लिए पूर्व प्रमा आपको कहना पड़ेगा। साच आत्मनात्मनोर वास्तव ऐक्यम अपेक्षते, आत्मा और अनात्मा का कहीं वास्तव ऐक्य हो, जैसे हटस्थ इदम रजतम का ऐक्य ज्ञान हुआ था, उसको अपेक्षा करेगा प्रमा के लिए, सा सा अर्थात प्रमा, पूर्व प्रमा ये अपेक्षा करेगा। नहीं तद अस्ति, तद अर्थात वास्तव ऐक्य, वास्तव ऐक्य नहीं है, नहीं होने से उसका प्रमा नहीं हुआ। तथा ही क्यों वास्तव ऐक्य नहीं है, आत्मनात्मानो ऐक्य शून्य, पूर्व पक्षी अनुमान देता है परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात् तमः प्रकाशवत्, पूर्व पक्षी का अनुमान हुआ। इसमें हेतु क्या हो गया, अयोग्यत्वम, ये परस्पर में ऐक्य हो ही नहीं पाएगा अयोग्यत्वम इति मत्वा, अर्थात ये पूर्व पक्षी का ये अर्थात इस प्रकार की विचार है होने से हेतुभूतम विरोधम वस्तुतः प्रतीतितो व्यवहारतश्च साधयति। अच्छा ये जो लोके सुप्तौ इदम यहां से आरंभ हुआ ना, अभी पूर्व पक्षी कहेगा कि ये दोनों में अर्थात अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न होने से यहाँ अर्थात कहीं हमको प्रमाण नहीं हुआ था तो अभी आप उसका अध्यास नहीं कर पाएंगे। अत्यंत भिन्न कहने के लिए पूर्व पक्षी ये अनुमान दे दिया ऐक्य अयोग्यत्वात्, ये ऐक्य अयोग्य ये जो हेतु हुआ हेतुभूतम, हेतुभूतम विरोध, क्योंकि हेतु हुआ ऐक्य अयोग्य ये विरोध है। ये विरोध को पूर्व पक्षी अभी तीन उपाय से दिखाता है, एक वस्तुगत अर्थात स्वभाव से विरोध है, एक प्रतीतित विरोध है और एक व्यवहार से विरोध है, तीन प्रकार की विरोध है। यदि विरोधम साधयति युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर इति, तीन प्रकार की दिखाता है मूल में, इसको हम लोग देखे थे फिर अभी। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर, इसमें तीन प्रकार की विरोध दिखा दिया, युष्मद और अस्मद, ये स्वरूप से दो अलग अलग पदार्थ है, विरुद्ध पदार्थ है, और प्रतीति से भी विरुद्ध है। प्रत्यय शब्द से प्रतीति लिया जाएगा तो एक प्रत्यय तो कर्मणि हो गया, एक प्रत्यय भाव में हो गया, तो इसलिए ये दोनों प्रतीति से भी विरोध हो गए, और तीसरा हो गया गोचर, गोचर था व्यवहार, तो एक हो गया अहम कर्ता, एक हो गया अहम ब्रह्म, तो व्यवहार, तीन प्रकार से इनमें विरोध है। वस्तुतः प्रतीतित्व व्यवहारतश्च, इसको दिखा दे युष्मद अस्मद प्रत्यय और गोचर, तो ये तीनों प्रकार की इसमें विरोध है, इसको साधयति मूल में इसको दिखा दिया। आगे थोड़ा व्याकरण का विचार है। अच्छा तो ये आपका प्रश्न था कि अस्मद को पहले कह सकते थे, वहां आगे टीका में थोड़ा मतलब शायद परसु आएगा तो वहां वो कहेंगे कि तो इस्मद को दूर करके दूर करना है, अस्मद तो हम है हम बच जाएंगे, जिसको दूर करना है उसको पहले कर दो, तो इसलिए युष्मद को पहले कहना है, तो आगे देंगे ये सब ध्यान दक्षिण दर्शन है। अच्छा आगे टीका में नच, यहाँ व्याकरण का आरम्भ करते हैं। अभी आप युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर कहे तो एक सूत्र है प्रत्ययो तरपदयोश्च, तो क्या कहेगा पर में प्रत्यय रहे अथवा उत्तर पद रहे, युष्मद और अस्मद को क्रमाद तो और म आदेश हो जाएगा। अभी युष्मद के पर में शब्द है अस्मद, तो युष्मद को तो आदेश हो जाना चाहिए, अस्मद के पर में दूसरा पद है प्रत्यय, तो अस्मद को भी म आदेश हो जाए मत आदेश हो जाना चाहिए, त्वत मत, तो त्वत और मत अनवय म पर्यंत त्व और म होगा, आगे अर्धभाग मिलकर के त्वत मत हो जाएगा, तो ये होना चाहिए। अर्थात ये वाक्य जो मूल में है युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर यो हो, ये पूर्व पक्षी का वाक्य है, इसलिए उसका विरुद्ध में अभी एक देशी कहेगा, तभी ये इसको ध्यान रख करके हम चलेंगे। तो नच नच पूर्व पक्षी कहेगा, आगे एक देशी कह रहे हैं क्योंकि अभी पूर्व पक्षी का विरुद्ध में एक देशी कहेगा, क्योंकि वाक्य मूल में है पूर्व पक्षी, यद्यपि वस्तुगत्या वो वाक्य सिद्धांती कह रहा है, क्योंकि यद्यपि तथापि, किंतु मानेंगे ये वाक्य तो मुख्य तो पूर्व पक्षी का, इसलिए पूर्व पक्षी को विरोध करेगा एकदेशी। एकदेशी कह रहा है प्रत्यय तरपदयोश्च इति सूत्रेण प्रत्यये च उत्तरपदे च परतः युष्मद अस्मदोर म पर्यन्तस्य त्वमादेशौ स्तः इति विधानात् उसका वृत्ति हो गया, तो होने से जैसे युष्मद के पर में छ प्रत्यय रहा तो छ को हो जाएगा इय, और युष्मद को हो जाएगा त्वत, तो होने से त्वदीय, अस्मद को हो जाएगा अर्थात मम इदम होकर के मदीय बनता है, ऐसे तव पुत्र उत्तर पद पर में रहने से मम पुत्र होकर के मदीय, और तव पुत्र होकर के त्वत पुत्र, मम पुत्र होकर के मत पुत्र, जैसा यहाँ होता है इसी प्रकार यहाँ भी आपको कहना चाहिए त्वन मत प्रत्यय गोचर योग, ऐसा कहना चाहिए। इति यहाँ तक ये कौन कहा? एक देशी कहा। तो आगे कौन कहेगा? पूर्वपुषी कहेगा। पूर्वपुषी कहेगा कि इति नच वाच्य, क्यों? तोमा वेक वचन इति एक वचन अधिकारा। ये जो सूत्र है प्रत्युत्तर पदयो से ये केवल एक वचन में कार्य करेगा। जब द्विवचन बहुवचन हो जाएगा युष्मद अस्मद के पर में अगर छ होगा तो युष्मदीय अस्मदीय बनेगा, वहां तो म नहीं होगा। तो ये एक वचन में ही ये कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ एक वचन है चैतन्य और अहंकार, ये तो दोनों एक एक है ना। तो सिद्धांत कहते हैं अत्र च युष्मद अस्मद, मतलब सिद्धांत मतलब पूर्व पक्षी, सिद्धांत नहीं पूर्व पक्षी, क्योंकि अभी ये वाक्य पूर्व पक्षी का है ना मूल में, इसलिए तोमा वेक वचन यहाँ से पूर्व पक्षी कहना आरम्भ किया। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अत्र च युष्मद अस्मद और एकार्थवाचित्व अभाव, यहाँ युष्मद अस्मद एकार्थवाची नहीं है, नहीं होने से तो और म आदेश नहीं हो पाएगा। एकार्थवाचित्व अभाव कैसे? एकार्थवाचित्व को नहीं है। हाँ, आगे कहता है अभाव अनात्मनाम युष्मद अर्थानाम बहुत्वात्, क्योंकि युष्मद कह करके अभी अहंकार को क्यों, अभी तो पूरा जगत है, तो होने से बहुत हो गए। और अस्मद अर्थ से चैतन्य से, अस्मद अर्थ तो किन्तु एक है, कहते हैं उपाधि तो अंतकरण लेकर के वो भी बहुत है, तो होने से यहाँ ये दोनों बहुवचन वाचक हुए, होने से अभी तो और म आदेश नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये उत्तर अभी कौन दिया? पूर्व पूर्व पक्षी दिया। तो आगे ननु ये कौन अभी कहेगा? एकदेशी कहेगा। एकदेशी कहता है कि एवं सती, अगर आप युष्मद अस्मद का अर्थ इस प्रकार की लगा दिया ठीक है, अभी कथम अत्र भाष्य विग्रह युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर, यहाँ पर इस शब्द का विग्रह कैसे दिखाएंगे? तो ये एकदेशी पूछ रहा है आगे नच, नच कौन कहेगा? पूर्व पक्षी कहेगा। तो नच के आगे जो है कथम नच, हाँ ना, अभी ननु एवं सती भाष्य कथम विग्रह, ये एकदेशी कहता है, नच नच वही एकदेशी कहता है, अर्थात पूर्व पक्षी आगे कहता है यूयम इति प्रत्यय युष्मत प्रत्यय, यूयम से पूर्व पक्षी कहना आरम्भ किया, यूयम इति प्रत्यय युष्मत प्रत्यय, वयम इति प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय, आगे तद गोचर होता तयो हो गोचर तद गोचर हो, इस प्रकार के पूर्व पक्षी दे देगा समाधान। तद गोचर और इति विग्रह, इस प्रकार होने से एकदेशी कहेगा इति नचवाच्य, क्यों? शब्द साधुत्व यूयम इति प्रत्यय इसमत प्रत्यय और वयम इति प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय हो करके शब्द तो ठीक है, किंतु अर्थ इस प्रकार की नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? नहीं अहंकाराद्यात्मन यूयम इति प्रत्यय विषयत्व अस्ति, तो अहंकारादि मतलब एकदेशी कह रहा है यहाँ, अहंकारादि जो है वो यूयम ऐसा तो विषय नहीं, मतलब ऐसा तो कहाँ भान होता है अहंकार यूयम। तो पूर्व पक्षी मूल में कह रहा है कि अस्मद कहने से शुद्ध चैतन्य, उसको छोड़कर के बाकी सब युष्मद, इसलिए अहंकार पूर्व पक्षी का मत में किस में जाएगा? युष्मद में जाएगा। एकदेशी कह रहा है कि ये जो अहंकार है ये यूयम ऐसे इसी प्रकार प्रत्यय कहाँ हो रहा है? अहंकार को यूयम, तुम अहंकार ऐसा कोई थोड़ी कहता है, तो ये नहीं होता है। नहीं अहंकाराद्यात्मनो यूयम इति प्रत्यय विषय तो मस्ती, तो अहंकार में तो अहम इस प्रकार की प्रत्यय होता है, कहाँ इसमें यूयम है? इति चेत यहाँ तक एकदेशी का आया, आगे कौन कहेगा? पूर्व पक्षी कहेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ जो गोचर है यहाँ गोचर शब्द से योग्यता परत्वा, अर्थात गोचर योग्य, ये जो अहंकार है ये युष्मद पद का गोचर योग्य है, अभी अज्ञान अवस्था में अहम बोल करके भान हो रहा है, किंतु वास्तविक ये तो यूयम बोल करके भान होने का योग्य है, यूयम शब्द का ये विषय है, यूयम तो नहीं ये गोचर योग्य है, अभी नहीं हो रहा है, अभी अज्ञान अवस्था में तो अहम बोल करके भान हो रहा है, तो गोचर पद से योग्यता परत्वात् अर्थात गोचर योग्य तो यूयम गोचर योग्य अहंकार में भी आ जाएगा, योग्यता आ जाएगा। अहम कहने से चैतन्य न अहंकार, अज्ञान अवस्था में अंतकरण है होता है। अभी जिस समय अज्ञान अवस्था में अहंकार को अहम कहता है, किंतु ये जो अहंकार है उसमें यूयम शब्द का योग्यता है नहीं है। जब ज्ञानी ज्ञानी अहंकार को अयम अहम कहेगा ना, तुम कहेगा ज्ञानी अहंकार को अहम कहेगा तुम कहेगा, इसलिए अहंकार में युष्मद शब्द का योग्यता है, अभी व्यवहार नहीं हो रहा है। योग्यता और व्यवहार होना फलोपदायक, तो ये दोनों अलग अलग चीजें। अभी फलोपदायक अज्ञान अवस्था में नहीं है। फलोपदायक अर्थात फलम जनयति, अरण्यस्थ दंड घट उत्पादन में फलोपदायक है नहीं है, किंतु उसमें योग्यता है। इसी प्रकार की अहंकार में युष्मद शब्द का विषय का योग्यता है, अभी किन्तु फलोपदायक नहीं है अज्ञान अवस्था में। यह ना केवल अंतकरण को ले लिया जाएगा जो कि चिदाभास विशिष्ट है। अहंकार को युष्मद में लाएंगे तो ये अभी ऊपर जो बोल के आए कि अस्पद भी बहुत हो जाते हैं। हाँ ये जो कहा ना, हाँ अच्छा, तो ये जो वाक्य प्रयोग किया अभी, तो उपाधि को ले करके बहुत हो जाते हैं, वास्तविक रूप से बहुत नहीं होगा। जो अस्मद लेकर के तो युष्मद भी आ जाता है, उपाधि को लेने से विशिष्ट होने से ही आ जाएगा। अर्थात जिसको लेकर के हम बहुत तो कहें ये उसमत में आएगा, ये अस्मत में नहीं आएगा। ये को बहुवचन कहना तो गलत होगा ना, ना अस्मत को बहुवचन कहना आपका प्रश्न। अस्मत को बहुवचन कहना मतलब जो व्याकरण दृष्टि से समाधान दे दिया, अभी तो मतलब वेदांत विचार में चल रहे हैं। आपका ये जो प्रश्न है ये सही है, उसका एक समाधान विशिष्ट त्वेन बहुत हो जाएगा, शुद्ध त्वेन की जो एक है इसको लेकर के। अच्छा ठीक है, अभी विशिष्ट त्वेन इसलिए सिद्धांत कह दिया कि आप योग्यता को लीजिए, मतलब पूर्व पक्षी कह दिया कि योग्यता को लीजिए, अर्थात अभी तो फलोपदायक तो नहीं है, अर्थात अहंकार में अभी युष्मद शब्द व्यवहार करने का ना अभी हाँ, अहंकार में युष्मद शब्द व्यवहार ऐसा तो अज्ञान अवस्था में पता नहीं चलता कहता है, किंतु युष्मद में ना अहंकार में युष्मद व्यवहार करने का योग्यता किंतु है। तो युष्मद हाँ, हम लोग का किंतु विचार है कि अस्मद में कैसे बहुवचन करेंगे, अस्मद में जब अहंकार को हम उपाधि तो न ले जाएंगे तब ये युष्मद कोटि में आ जाएगा। तो हाँ, इस दृष्टि से इसका समाधान तो नहीं घटेगा, उपाधि को लेकर के बहुत्वात्। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा और अधिक विचार करके हैं, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध पड़ेंगे। अगर शुद्ध चैतन्य को केवल अस्मद कोटि में रख देंगे तब तो उपाधि को लेकर के बहुवचन नहीं हो पाएगा। गोचर पद से योग्यता परत्व। अच्छा, चिदात्मा तावत अस्मत प्रत्यय योग्य। अच्छा ठीक है, तो जैसे अहंकार युष्मद प्रत्यय योग्य, तो किंतु अभी तो नहीं हो रहा है ना, अहंकार युष्मद प्रत्यय योग्य अभी किंतु नहीं हो रहा है, इसी प्रकार चिदात्मा भी अस्मद प्रत्यय योग्य। चिदात्मा शुद्ध चैतन्य ये अस्मद प्रत्यय का योग्य, किंतु अज्ञान काल में ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अर्थात अज्ञान काल में अस्मद प्रत्यय भी बहुवचन हो गया, क्योंकि चिदात्मा में योग्यता तो है किंतु अभी तो इस प्रकार की नहीं हो रहा है, चिदात्मा तो नहीं हो रहा है। तो नहीं होने से अज्ञान काल में अस्मद प्रत्यय भी नाना हो गया, योग्यता तो है। अच्छा, तो पूर्व पक्षी अभी क्या कहा, मूल में जो युष्मद और अस्मद दोनों शब्द व्यवहार किया, अज्ञान काल में मतलब अज्ञान काल का स्थिति को लेकर के ये व्यवहार नहीं किया, ज्ञान उत्तर काल में वास्तव स्थिति को जो कि योग्यता को लेकर के व्यवहार किया मूल में। तो अगर योग्यता को लेकर के व्यवहार करेंगे तब अस्मद एक हो जाएगा और युष्मद नाना हो जाएंगे, तब तो फिर ये जो अस्मद में ये घटेगा नहीं, जो आपका शंका वो बना रहेगा, उसके लिए फिर थोड़ा विचार करेंगे। चिदात्मा तावत अस्मद प्रत्यय योग्य तत् संयुक्त तत्प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फल भात्वात्। ये जो चिदात्मा है वो अस्मद प्रत्यय का योग्य है, अज्ञान काल में ऐसा बोध नहीं हो रहा है किंतु उसमें योग्यता है। तत् प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति फल भात्वात्, तो अर्थात संशय आदि निवृत्ति, निवृत्ति अर्थात आत्मा में कभी संशय है और आत्मा में फिर संशय नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, अर्थात आत्मा में तो वास्तविक कभी संशय नहीं है, ये तो अहंकार में संशय है। तो इसलिए तत्प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थात तो अभाव यहाँ, तो जैसे हम कहते हैं ना स्था गति निवृत्त, तो गति होकर के निवृत्त हो जाने से हम स्था धातु प्रयोग करेंगे, जो शुरू से ही स्थित है उसको भी तो हम स्था धातु से प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार की यहाँ संशय आदि निवृत्ति, निवृत्ति अर्थात तो अभाव संशय रहित संशय आदि फलभक्त। अच्छा अभी कहेंगे अस्मत ये गोचर कैसे हुआ, जो प्रश्न था न तावत अयम एकांते न अभिषय अस्मत प्रत्यय विषयत्वा, ऐसे भाष्यकार कहीं अध्यास भाष्य में आगे आएगा, ये जो चैतन्य रूप है वो अत्यंत अभिषय ऐसा नहीं है, अस्मत प्रत्यय विषयत्वा अहम ब्रह्म इस प्रकार की शब्द व्यवहार करते हैं, अर्थात ये योग्यता है। यद्यपि अहंकारादिरपि तद योग्य, अज्ञान अवस्था में अहंकार आदि भी तद योग्य, तद अर्थात अस्मत प्रत्यय, अहंकार आदि भी अस्मत प्रत्यय का योग्य है, तथापि चिदात्मन सकाशात अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम युष्मत प्रत्यय योग्य इति उच्यते। अहंकार को अभी आप कह दिए युष्मत प्रत्यय योग्य, तो अभी अहंकार में अस्मत प्रत्यय योग्य अभी अज्ञान काल में हो रहा है, अस्मत बोल करके अहंकार को कह रहा है, तो कहते हैं यद्यपि अहंकार आदि तद योग्य अर्थात अस्मत प्रत्यय का योग्य अज्ञान काल में, तथापि चिदात्म साथ अत्यंत भेद दिखाने के लिए युष्मत प्रत्यय योग्य बोल करके कहा गया अहंकार को, अस्मत प्रत्यय योग्य नहीं कहा गया, क्योंकि चिदात्मा को ही अस्मत से कहा जाएगा और चिदात्मा से अत्यंत भेद है अहंकार, इसको दिखाने के लिए अहंकार को भी युष्मत में रखा गया। आश्रम श्री चरणास्तु, तो ये इनका पूरा नाम है नृसिंहाश्रम, इनका चित्सुकाचार्य जी का ये गुरु जी है नृसिंहाश्रम। टीका योजनायाम एवं आहु, तो वो कहते हैं संबोध्य चेतनो युष्मद पद वाच्य, जिसको हम त्वम कह करके कहते हैं संबोध्य और चेतन, हम घट को त्वम नहीं कहते हैं, तो संबोध्य चेतन युष्मद पद वाच्य और अहंकारादि विशिष्ट चेतन अस्मद पद वाच्य, ये दोनों का वाच्य हो गया। तथा च युष्मद अस्मदोह स्वार्थे प्रयोज्यमानयोरेव त्वमादेश नियम, युष्मद अस्मद में जो त्व और म का आदेश होना है ये जब स्वार्थ में प्रयोग होंगे तभी जाकर के त्व म आदेश होगा, युष्मत का स्वार्थ हो गया संबोध्य चेतन और अस्मद का स्वार्थ हो गया अहंकार आदि विशिष्ट चैतन्य, जब युष्मत और अस्मद ये दोनों चेतनों को कहेंगे तभी जाकर के त्व म आदेश होगा, जैसे त्वत पुत्र, वहां त्वत पुत्र कहने से तब कह करके संबोध्य चेतन को कहता है, घट को दिखा करके कोई नहीं कहता है, तो जब वो चेतन को कहा जाएगा तभी त्व म आदेश होगा, न लाक्षणिक ही हो अर्थात लक्षणा से युष्मत अस्मद जहाँ व्यवहार होते हैं तो वहाँ ये त्व म आदेश नहीं होगा, जैसे युष्मद अस्मदोह षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्तयोर वाग्नावो इति सूत्र, इस सूत्र में युष्मद अस्मद में त्व म आदेश किया गया नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ युष्मत शब्द से क्या संबोध्य चेतन को कहा गया नहीं कहा गया, संबोध्य चेतन जहाँ कहा जाएगा वहीं तो आदेश होगा, अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं संबोध्य चेतन छोड़ करके अन्यत्र भी तो वो आदेश हो जाएगा तो वो सूत्र में ही आदेश होना चाहिए था, लेकिन सूत्र में नहीं हुआ। ये क्या जी ये समाधान, हाँ ये समाधान दिए तो युष्मद अस्मद षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्तय और वांगनाभो इति सूत्र असांगत्य प्रसंग। अगर आप चेतन को छोड़कर के अन्यत्र भी तुम आदेश करेंगे तो सूत्र में भी ये हो जाएगा, फिर सूत्र संगति नहीं बैठेगा, अर्थात सूत्र का रूप अन्य प्रकार के हो जाएगा। अच्छा, और अत्र जैसे अत्र अर्थात सूत्रे शब्द लक्ष्य, तो सूत्र में जो आप युष्मद अस्मद शब्द व्यवहार किए ये तो चेतन को नहीं कह रहा है, तो फिर युष्मद अस्मद शब्द का जो अर्थ बाच्यार्थ नहीं लेकर के यहाँ आप कुछ लक्ष्यार्थ लिए, क्योंकि बाच्यार्थ नहीं लिए तो ये क्या लक्ष्यार्थ है कि शब्द लक्ष्य कई और शब्द स्वरूप का ये लक्ष्य को हुआ। युष्मद कहने से बाच्य हो गया संबोध्य चेतन, लक्ष्य हो गया शब्द स्वरूप, युष्मद ये हो गया शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप हो गया लक्ष्य, तभी शब्द स्वरूप का लक्ष्य को हो गया यहाँ युष्मद शब्द। जैसे वहां हुआ सूत्र में जैसा हुआ अत्र शब्द लक्ष्य कई युष्मद अस्मद शब्द स्वरूप का लक्ष्य का जैसा सूत्र में हुआ, इसी प्रकार चिन्ह मात्र और जड़ मात्र, चिन्ह मात्र हो गया अस्मद और जड़ मात्र हो गया युष्मद, तो चिन्ह मात्र जड़ मात्र का लक्ष्य कयोर अपि न तो मादेशु। जब भाष्य में युष्मद अस्मद कहा गया या चिन्ह मात्र जड़ मात्र कहा गया, तो जड़ मात्र ये संबोध्य चेतन नहीं है और चिन्ह मात्र जो है वो अहंकार आदि विशिष्ट चेतन नहीं है, यहाँ भी ये दोनों लक्ष्य हो गए। तो सूत्र में जैसे शब्द लक्ष्य कयोरी व चिन्ह मात्र जड़ मात्र लक्ष्य कयोर अपि न तुम आदेश, क्यों लक्ष्य तत्व अविशेषा, ये दोनों स्थान पर ये लक्ष्य हुआ बाच्य नहीं हुआ, नहीं होने से यहाँ आदेश तुम आदेश नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे ये अर्थात आश्रम श्री चरणा का ये समाधान है, किंतु ये जो टीकाकार का समाधान इसमें थोड़ा और विचार सापेक्ष है। ठीक है, हम भी विचार करेंगे, आप लोग भी थोड़ा और इसमें बुद्धि लगा करके कल देखेंगे आगे मूल में। यदि वही आश्रम श्री चरण कहते हैं, यदि तयोः शब्द बोधकत्वे सति एव तोमादेशा भाव इति अनेन सूत्रेण ज्ञापितम्। यदि तयोः तयोः अर्थात युष्मद् अस्मद् तयोः युष्मद् अस्मद् शब्द स्वरूप का बोधक होने पर तोमादेश का अभाव अनेन सूत्रेण महर्षि ने ज्ञापित कर दिया होने पर, तदा अस्मिन् भाष्ये युष्मद् पदेन युष्मद् शब्द जन्य प्रत्यय योग्य परागर्थ, परागर्थ जड़ मात्र, पराग प्रत्यय और पराग, परागर्थ जड़ मात्र अनात्मा, पराग शब्द का अर्थ अनात्मा। तो यहाँ भी युष्मद शब्द से युष्मद शब्द जन्य प्रत्यय का योग्य जो पराग अनात्मा अर्थ लक्ष्य थे, और अस्मद शब्द है न अस्मद शब्द जन्य प्रत्यय योग्य प्रत्यगात्मा ये भी लक्ष्य थे ये दोनों। तो यहाँ लक्ष्य हो जाने से यहाँ भी अभी और आप तो आदेश नहीं कर पाएंगे, जो कहता है इसी वाक्य को स्पष्ट कर देते हैं। और दूसरा उपाय इसमें कहते हैं तथा च, अभी युष्मद शब्द का अर्थ क्या हो गया, युष्मद शब्द जन्य प्रत्यय योग्य ये हो गया युष्मद, ये युष्मद का लक्ष्य हो गया, युष्मद शब्द जन्य प्रत्यय योग्य ये हो गया लक्ष्य, लक्ष्य था अवच्छेद का क्या होगा योग्य, तो ऐसे अस्मद से भी लिया गया अस्मद शब्द जन्य प्रत्यय योग्य अवच्छेद हो जाएगा, अस्मद शब्द जन्य प्रत्यय योग्य तुम ये अवच्छेद हो जाएगा। ये अवच्छेदक में घटक पद युष्मद और अस्मद है तो होने से उसको कहते हैं तथा च लक्ष्यता अवच्छेदक तया, लक्ष्यता अवच्छेदक तया अर्थात लक्ष्यता अवच्छेदक घटक तया शब्दो अपि बोध्यते, तो लक्ष्यता अवच्छेदक का घटक रूपेण शब्द स्वरूप भी बोध हो रहा है। पहले आश्रम श्री चरण समाधान दे दिए कि आप युष्मद अस्मद से चैतन्य को नहीं कह रहे हैं इसलिए आदेश नहीं होगा। दूसरा बात कह रहे हैं कि यहाँ लक्ष्यता अवच्छेद शब्द स्वरूप भी उसमें घटक बन करके है, जैसे पाणिनि महर्षि शब्द स्वरूप को लेकर के तो म आदेश नहीं किए, यहाँ भी लक्ष्यता अवच्छेद घटक कोटि में शब्द स्वरूप प्रवेश होने से तो म आदेश भी नहीं होगा, क्योंकि पाणिनि महर्षि शब्द स्वरूप में आदेश नहीं करते, इसलिए यहाँ भी आदेश नहीं होगा। एक तो हुआ कि शक्य को छोड़कर के लक्ष्य में चलने से आदेश नहीं होगा, दूसरा हुआ पाणिनि महर्षि आदेश नहीं किए, जिस हेतु से नहीं किए वो संबोध्य चैतन्य हो नहीं हो अभी वो मतलब नहीं है, जैसे पाणिनि महर्षि नहीं किए क्योंकि शब्द स्वरूप, यहाँ भी शब्द स्वरूप है क्योंकि घटक है, तो शब्द स्वरूप होने से आदेश नहीं होगा। संबोध्य चैतन्य नहीं होने से आदेश नहीं होगा एक तर्क, शब्द स्वरूप होने से आदेश नहीं होगा ये दूसरा तर्क। ये श्री चरण ऐसे यहाँ तो अर्थ पर है नहीं, तो युष्मद अस्मद शब्द का वाच्य चेतन है, जीव और चेतन है ना, युष्मद दोनों का शब्द स्वरूप कैसे हुए ना, ना पाणिनि महर्षि शब्द स्वरूप को लेकर के आदेश नहीं किए हैं, बात तो ठीक है शब्द स्वरूप, यहाँ जो लक्ष्य हो गया लक्ष्यता अवच्छेद कोटि में ये शब्द स्वरूप आता है, क्योंकि अस्मद प्रत्यय जन्य विषय इस प्रकार का, तो अस्मद प्रत्यय जन्य विषय योग्य, अस्मद प्रत्यय जन्य गोचर योग्यत्व का, तो अस्मद प्रत्यय जन्य गोचर योग्यत्व इसका घटक में अस्मद है, ये शब्द स्वरूप है, पाणिनि महर्षि शब्द स्वरूप में आदेश नहीं करते, तो इसलिए हम भी शब्द स्वरूप में आदेश नहीं किया, किंतु यहाँ लक्ष्य को नहीं लेकर के लक्ष्यता अवच्छेद कोटि में ये प्रविष्ट है इस प्रकार की। अगर लक्ष्य को लेकर के कहना है तब तो कहेंगे कि जो चैतन्य है वो शक्य है, शक्य को छोड़कर जब आप लक्ष्य में चले तब आदेश नहीं होगा, शक्य में आदेश होगा, ये दो उपाय दिए। अच्छा आगे ठीक है, तथा अच्छा लक्ष्यता अवच्छेद का घटक तया, घटक अर्थात लक्ष्यता अवच्छेद का तया दिया उसका अर्थ घटक तया, शब्दोपि बोध्यते, शब्द अर्थात शब्द स्वरूप अपनी बोध्यते, तो होने से पाणिनि महर्षि शब्द स्वरूप में आदेश नहीं किया, इति न तो आदेश, यहाँ भी आदेश नहीं होगा। तो पूर्व मतलब एक देशी कहता है आप लक्ष्यता अवच्छेद को युष्मद शब्द जन्य प्रत्यय योग्यत्व बना दिए तब घटक में युष्मद आ गया, किंतु लक्ष्यता अवच्छेद को वो नहीं होगा, नच पराक्त्व प्रत्यक्त्व एव लक्ष्यता अवच्छेद तुम, एक जैसी कह रहा है पराक्त्व ये लक्ष्यता अवच्छेद को हो जाएगा, इसमें घटक और युष्मद है नहीं है, पराक्त्व प्रत्यक्त्व एव लक्ष्यता अवच्छेद तुम, पूर्व पक्षी पूछेगा क्यों, एक देशी कहता है कि न शब्द योग्यत्वांशस्य, जो आप कह दे युष्मद शब्द जन्य प्रत्यय योग्यत्व ये अवच्छेद का नहीं बनेगा क्यों, गौरवात, एक देशी कहा, उत्तर कौन देगा अभी, पूर्व पक्षी उत्तर देता है पराग प्रतिचोर विरोध स्फुरणार्थम, पराग और प्रत्यय ये दोनों में विरोध दिखाने के लिए, पराग और प्रत्यय में विरोध तीन प्रकार की, पहले कहा था वस्तुतः प्रतीतित व्यवहार, ये तीन प्रकार की विरोध का, त्रिधा विरोध स्फुरणार्थम विरुद्ध शब्द योग्यत्वस्यापि वक्तव्यत्व, आप अगर पराग और प्रतीच ऐसा कह देंगे उससे विरुद्ध इतना स्फूर्ति नहीं होगा जितना युष्मद और अस्मद शब्द व्यवहार करने से होगा, इसलिए लक्ष्यता अवच्छेद का घटक कोटि में भी उष्मद अस्मद को रखेंगे। अच्छा विरुद्ध शब्द योग्यत्वस्यापि वक्तव्यत्व, ऐसा शब्द व्यवहार करिए जिसमें विरुद्ध योग्यता रहेगा, अतएव इदम अस्मद प्रत्यय गोचर योर इति, आप युष्मद क्यों कहे, इदम कह सकते थे, इदम अस्मद प्रत्यय गोचर इस प्रकार कह सकते थे, युष्मद क्यों बड़ा शब्द कहते हैं, इति वक्तव्य अपि इदम शब्द अस्मद अर्थे लोके वेदे च बहुशः, इदम अस्मद इस प्रकार की कह सकते थे, कहने पर भी क्यों आप युष्मद अस्मद कहे, कहते हैं इदम शब्द लोक में भी वेद में भी अस्मद अर्थ में भी व्यवहार हो जाता है इदम शब्द, तो इसीलिए हम इदम अस्मद नहीं कह करके युष्मद अस्मद कहें, क्योंकि इदम कभी अस्मद में व्यवहार होता है, कैसे दिखाते हैं उधर, इमे वयम आस्मये, इमे वयम वयम अस्मद में इदम का व्यवहार हो गया इमे वयम, और इमे विदेहा जनक जी कहते हैं इमे विदेहा, विदेहा करने से उसमें स्वयं भी अंतर्भुक्त है, और अयम अहम अस्मि कहते हैं अयम अहम गच्छामि कहते हैं, तो यहाँ इदम शब्द अस्मद में भी व्यवहार हो जाता है। इति च प्रयोग दर्शनात् न अस्मद शब्द विरोधी, इसलिए इदम शब्द अस्मद के साथ विरोधी सर्वदा नहीं होगा। इति मत्वा युष्मद शब्द प्रयुक्त, इसलिए युष्मद अस्मद कहा है, क्योंकि युष्मद शब्द कभी भी अस्मद में व्यवहार नहीं होगा, इसलिए स्पष्ट दिखाने के लिए। इदम शब्द प्रयोगे विरोध अस्फूर्ते है, इदम शब्द प्रयोग करेंगे तो विरोध इसका स्पष्ट नहीं होगा। एते न, अच्छा ये आपका प्रश्न का उत्तर आगे पंक्ति है। एते न चेतन वाचित्वाद अस्मद शब्द पूर्व प्रयुक्तव्य, अस्मद चेतन है ना, उसको पहले कह जाना चाहिए था। क्यों? अभ्यर्हितम पूर्व, ये वार्तिक है, इति न्याय। और दूसरा है कि त्यदादीनि सर्वैर नित्यम इति सूत्रेण विहित एकशेष, त्यदादि के साथ दूसरा के जब एकशेष होगा, स च रामश्च इति तौ, त्यदादि ही रहेगा और त्यदादि के साथ कोई दूसरा रहेगा तो एकशेष होगा। युष्मद अस्मद ये सब त्यदादि में आएंगे, इसमें तो एकशेष होना ही चाहिए, तो करना चाहिए। और युष्मद अस्मद में जब एकशेष करेंगे, त्वम च अहम च इति, ऐसा यहाँ एक शेष करना चाहिए, इसमत अस्मत अभी, अर्थात तो अभी तोम आदेश को छोड़ करके अभी एक शेष में, तो ये कहना चाहिए। त्यदादिनी सर्वैर नित्यम इति, अर्थात तो नित्य एक शेष होगा, इति सूत्रेण विहीन विहित एक शेषश्च स्यात्। इसी प्रकार की जो कुछ लोग कहते हैं ये धीरस्तम, अर्थात चेतन वाची होने से अहम को पूर्व निपात, अस्मत को पूर्व निपात, और युष्मद अस्मत यदादि होने से इनका तो नित्य एक शेष होना चाहिए, ये भी निरस्त हो गया। क्यों? हेतु क्या है? युष्मद अस्मदो है इति सूत्रे इव, महर्षि क्यों वहाँ एक शेष नहीं कर दिए? क्यों नहीं किए? क्योंकि वो स्पष्ट व्याख्यान अर्थात स्पष्ट वहाँ ज्ञान कराना चाहते है, दोनों शब्द अलग अलग है, उसको अलग अलग आदेश होगा। इति सूत्र इव अत्रापि पूर्व निपात एक शेषयोर अप्राप्त है, जैसे महर्षि वहाँ नहीं किए हैं, यहाँ भी ऐसा नहीं किए। क्यों नहीं किए? एक शेष विवक्षित विरोध अस्फूर्तेश्च, अगर एक शेष कर देंगे तो विरोध स्फूर्ति नहीं होगा, अब हम दोनों को मिला करके कह देंगे तो विरोध स्फूर्ति नहीं होगा। और पूर्व निपात क्यों नहीं किए? कहते महर्षि जैसे नहीं किए, महर्षि युष्मद अस्मद में पूर्व निपात नहीं किए, इसलिए हम भी पूर्व निपात नहीं किए, और एक शेष नहीं किए, महर्षि भी नहीं किए, और कहते हैं विरोध अस्फूर्त है। ये यहाँ तक ये भी उसी विरोध का वाक्य कैसे श्रीचरण का, ये तो कहाँ तक उनका वाक्य ये तो पता नहीं है ना। ये जो बीच में आ गया ना, तथा च लक्ष्यता अवच्छेद क्या शब्दों भी बोध्यते इति न त्वमादेश, यहाँ तक ये प्रकाश मतलब ये नृसिंह आश्रम जी का ये वाक्य है, क्योंकि आगे नच आरंभ हो गया तो यहाँ से संभवतः ये फिर आता फिर आरम्भ। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।